Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Girdik mi? Vay be. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Bayram Eşekleri özel programına hoş geldiniz. Vallahi hoş bulduk Fahir Bey. Yani bir diğer bayram eşeği olarak ben cevap vereyim dedim size. İyi, bir üçüncü eşek de olsaydı aramızda keşke, en güzel program olacaktı ama işte iki eşekle de idare edebildiğimiz. İdare edeceğiz artık, ne yapalım bugün eşeği böyle. Eşeği fazlası makbul değildir derler zaten. Vallahi ses seda yok. Bir çıkalım günaydın, bir iyi bayramlar dileyelim dedik. Ne güzel bak, arkasında yine o kuru kafa bakıyor biraz bana. O kuru kafa dediğin Noel Baba. Abi Noel Baba da kafası ön planda, Noel Baba mı olur ya? Zaten Noel Baba'nın gerisi yok. Zaten ne demişler? Noel Baba'nın da derisi. Doğru. Doğru. Bir günaydın diyelim dedik sevgili dinleyiciler, değil mi? Bilmiyorum, biz hata mı ettik bilmiyoruz yani. Çok özür dilerim. Ha, bu saatler itibariyle dinleyen var mıdır onu da çok merak ediyorum. Herkese olmaz bir bayram telaşı, bir iyi bayramlar dileyelim dedim. Olmaz mı, şu anda herkes radyosunu açtı. Çünkü neden? Ziyaretler başlamadan önce ilk açılan şey radyodur Fahir. Doğru, bizim de bayram sabahlarında en çok açılan şey radyoydu. Zaten o dönemde pek de televizyonda, yani yayın olmuyordu en azından, öyle şey. Ben de ne iğrenç eski bir. Nerede o eski bayramlar tadına hiç girmeden. Onu yapacağız. Yapacağız. Onu ilerleyen dakikalarda yapmak durumunda kalacağız Fahir. Hem dakikalarda hem ilerleyen saatlerde bu nerede o eski bayramlar durumuna gireceğiz. O zaman iyi bayramlar herkese. Güzel bir bayram diliyoruz, güzel bir. Biz niye bayramlaşmadık abi? Ne bileyim işte. Ben tıraş bile olmadım ha. Şuna bak, dün hazırladım kendimi o kadar, tıraş olayım tıraş olayım diye. At hırsızı gibi geldik sen işte. Sen bana para verecek misin? Ha, büyük benim değil mi bu durumda? Ha. Vallahi bayağı da. Elimi öpersen veririm öyle. Bayağı da vermen lazım tahminlerime göre. Doğru ama sen para kazanan adam olduğun için para kazanan olsun canım, adama. Olsun canım, ne alakası var abi para kazanan. Harçlık verilmez. Verilir abi. Sen şimdi ben pek öyle şimdi gurur yapmam onları yani. Sen ver bana. Ya hayır, ben bunu ciddi herkese de söylüyorum. İkinci gün daha erken saat. Öyle para kazanan adam bir şekilde de olsa, yevmiye usulü de olsa adama para harçlık verilmez. Ha, böyle adama ne verilir? Zinet verilir. Efendime söyleyeyim. Bunun dışında elektronik eşya hediye edilir. Ama ben hemen itiraz ediyorum burada. Nakit yani kaş. Para kazansa da adam, küçükler para istemek hakları vardır. Küçüklerin para isteme hakkı var. Öyle bir şey var. Para kazansa da kazanmasa da. Elini öpeceksin. Para ver bana. Bana para ver. Canım, elini öptüm sen, para ver bana. Bir beklentiyle öpmek var. Böyle bir şey. Ha. Görev icabı öpmek. Ben şimdi mesela hemen çıkınca bir öpeceğim senin elini. Görev icabı. Herhalde değil. Bu kadar konuşmadan sonra yalnız bir şeyler verirsin. Yalnız 2 gündür ellerimi yıkamadım. Sabahleyin de tuvalete gittim. Çıktıktan sonra yıkamadım. Yanında para var mı? Sen ondan nakit bahsetmez. Var. Nakit ne kadar var biliyor musun? Net konuşuyorum sana. Ne kadar? Dükkanında. Fahir bir de gibi yayında söylememiştin. Cebindeki paranın miktarını, onu da söyleyeceğim. Ne abi, herkes bilsin ya. Herkes cebindeki parayı. Biliyor zaten, bir tek seni görmeyenler biliyor. Yok canım, cebimde çok bir şey yok ya. Nakit de evet. 380 falan var. 380 ha, yetele mi? Ha, yetele. Çıkışta kurban alalım mı? Kredi kartı var mı? Kredi kartı var. Ya. Süper kredi kartım var bir tane. Hakikaten arkadaşımdan aldım. Sağ olsun, bana verdi bir süreliğine. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Ne yapalım? Eskiden bayram gazetesi çıkardı. Biz o bayram gazetelerini bir inceleyelim. Çünkü geçen 10 senenin bayram gazetelerine bakacağız. Ne oldu diye. Ne olmuş ne mi? 10 senede bayramlar nereden nereye geldi? Hepinize soracağım. Ha, sadece bu saatte bunlar mı olacak? Evet, bu saatte gazetelere bakacağız. Öbür saatte yarışmalar, hediyeler saçacağız. Ha, bayram hediyesi vereceğiz. Vay, küçük de bir sürprizim var sana. Bugün bayram ya. Ha. Küçücük bir çorba yaptım sana. Ay canım. Gel içeride çorba içeceğiz. Deniz çorba. He? Bugün Deniz Kovar. Her gün bir değişik bir genç oluyor. Ne güzel ya. He. Ama böyle, bu erkek çıktı ya. Erkek çıktı dediğin bu bayağı önce civcivlerden anlamıyorsun ya. Olaydan bahsediyorsun herhalde. Civciv alırdın ya eskiden. Evet. Civciv yani horoz olanları makbul değildir. O hani tavuk yumurtlasın diye. He. Böyle alırsın. Onu anlamak özel bir iştir. Hatta çok iyi para kazanıyor o civciv cinsiyetini seçenler. Bunu da aldık küçükten. Bu da erkek çıktı. Atmaya da kıyamadım. Besliyoruz uzun süredir. Bir şey diyeceğim. Var mı sexy gravity falan gibi bir sexy kokusu? Ben şimdi buradan kokusunu alamıyorum da. Ayak kokuyor. İşte. Yok, koku yok mu? Duygu ne güzel, mis gibi seksi grafiti kokuyordu. Bu ayak kokuyor. Sabah sabah ayakları kokuyor. Gel ben sana çok güzel çorba ısmarlayacağım Fahir. Denisco sen de gel, sana da çorba yaptım. Hadi, hadi buyurun o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güzel güzel iyi bayramlar dedik. İyi sabahlar dedik. Çorbamızı çayımızı biraz çorba sıcakmış da ondan soğutmak zorunda kaldık. Ondan bir parça gecikme oldu değil mi Fahir? Çorba sıcak olunca tabii. Yok. Nasıl sıcak bastı bak beni ya. Beni de sıcak basmadı da ben bu adamı ayak kokusundan gittim içeride kendim duş aldım geldim. Kimin? Denisco'nun mu? Ha, Denisco'nun. Bunun nesi Denisco be? Her tarafı. Kıllı böcek derdik biz buna. Ne yapıyor kıllı böcek? Hadi bayramda madem böyle şeyler olmaz güzel güzel bir bayram gazetelerine bir göz atalım. Önce ilk beşin, ondan sonra reklam dünyasındaki son coşkuları yaşatacağız sizlere, bayram coşkusunu. Oktay Bey buyurun, bayramlarda söz küçüğün diyoruz ve sözü neyse ben hadi vereyim. Güzel, güzel bir haber var. Hakikaten bayram neşesi yaratacak bir haber. Spor bayram dünyasında. Ne? Tahmin edersin ki Galatasaray berabere kaldı. Aa, elendi mi yoksa? Hayır, Bordo yendiği için geçmiş, turu geçmiş. Bak, eskiden başımıza gelen, biliyorsun 1. Dünya Savaşı'nda. O zamandan başlayan bir gelenek var, doğru. Tabii ki. Biz de çünkü bizim Almanya yenildiği için biz de hükmen yenik sayıldık. Şimdi mesela Bordo yendiği için biz de tur atladığımız sayıldık. Hükmen tur atlamış olduk. Çok güzel bir uygulama. Böyle bir bayram haberi var. Hemen bunu verelim. Verdim. Benim çünkü güzel haberim yok. Hakikaten şaşırdım ben. Ben belki hiç niye hiç ilgisi alakası olmayan şeyle televizyon da vermedi zaten. Şifresiz kanallarda izleyemedik maçı. Ha yok. Canım. O yüzden parası şey olan güzel güzel seyretti. Oktay Bey. Buyurun. Evet, spor dünyasında keşke Ege Kayacan olsaydı da aramızda. O da böyle yorumları. Kimdi o ya? Tanıyamadım. Ya burada bir tane gençten bir arkadaş vardı yıllar önce. Sokakta köpek gibi bir şeydi. Yerlerde bulduğu yemekleri falan yiyordu. Biz bunu mi? Kısa boylu olan mı? Ha, ağzı açlıktan kokuyordu hani. Kısa boylu olan mı? Yok, o değil ya. Allah Allah, onu hatırlayamadım ya. Ya affedersin, giyecek donu yoktu üstünde. Ha, egemeni diyorsun sen ya. Ha, bizim egemeni mi diyorsun? Ha, egemeni diyorum. Ha, tamam, uzun boylu. Ha. O sonra aldı başını yürüdü gitti o çocuk. Ne oldu? Öldü mü, kazada mı öldü? Bilmiyorum, hiç Facebook'ta falan yok mu, sana sormak lazım. Facebook'ta bir aramak lazım ya. Bir bakayım, bir friend request yapayım ya. Ne alakası var onunla, ben anlamadım. Spor dünyası. O da bir spor mitte oldu diyorlar. Ha, spor dünyasına girdi. Ha. Tamam, onu o zaman yorumlarını alalım onun. Fırr yani. Döndü egemen diye. Şimdi Oktay Bey, siz nerede oturuyorsunuz? Ayrancı civarları. Ama lokalizasyon olarak biliyorsunuz Ayrancı ikiye ayrılmış durumda şu aşağısı anda. Aşağısı. Aşağı Ayrancı, yukarı Ayrancı. Aşağı Ayrancı'da oturuyorsunuz. Tabii aşağısıydı. Peki bunun muadili Almanya'da neresi? Aşağı Saksonya mı? Bravo, doğru cevap. Aşağı Saksonya eyaletinden haberlerle devam ediyoruz. Aman ne güzel Fahir. Gerçekten şimdi bir kat daha ilgili bakacağım verdiğin habere. Biraz da çok komik ya. Aşağı Saksonya. Saksonya. Böyle bir adam geliyor, bıyıklı böyle. Aşağı Saksonya. Öyle değil Fahir. O senin dediğin bir hafif bir niyet ifadesi kokuyor. Ha? Öyle bıyıklı adamın çünkü. Bu yine yanındaki bıyıklı adam değil mi? O bıyıklı adam. Boy. Böyle diyor. Gelsen ya. Gel gel. O hayalindeki bıyıklı adamın şeyi, niyeti. Aşağı Saksonya. Arkadaş, buraya nereden gideriz? Aşağı Saksonya'dan. Şimdi Almanya'da restoran şefi Michael Windisch. Aşağı Saksonya. Windisch mı? Windisch. Öyle bir soyadı yok Fahir. Niye canım? Nasıl? Yalan söylüyorsun abi ya da yalan söylüyorlar sana, sen kurban oluyorsun bunu. Arkadaşım, burada Almanca bilen ben var, bilmiyorum. Deniz, biliyor musun Almanca? Ya biliyormuş adam işte. Şöyle de elini sallıyor, bele bele yapıyor. Bele bele. Bele bele olmaz. Ya biliyorsundur, şinel desem sana, bilmiyorum, oralara gelmemişler. Peki şimdi bu Michael Windisch. Windisch mı? Windisch. Evet. Mındık bir isim geldi şimdi de ya. O zaman sen ona bir mındık de Fahir. Mındık. Güzel, bak şöyle yapalım. Güzel, Michael Windisch'i verdik. Aşağı Saksonya'yı verdik. Bunlardan bir düşünelim ne olabilir diye. O sırada reklamları dinleyelim. Sonra az sonra tekrar bu haberin devamını alalım sizden Fahir Bey. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlara Aşağı Saksonya'dan devam ediyoruz. Buyurun Fahir, merakla bekliyoruz. Lütfen, Michael Windisch'i biliyorduk. Söylemiştik en son Almanya'da. Tanıdım, bir yarım saat önce tanıdım. Hı, Almanya'da, Saksonya'da, Aşağı Saksonya'da kendisi bir neci. Bizim meslektaş değil maalesef. Radyocu. Radyocu da değil hayatım. Meslektaş dediğin. İşletmeci tipi bir şey işte yani. Anladım. O kadar önemli değil. Şimdi sigara yasağı var orada biliyorsunuz. Portakal sularının içilmesi içeride yasak. Doğru. Maalesef insanlar, maalesef demeyelim artık. Büyük bir coşkuyla, çünkü siz de bu camiadan uzak bir insansınız. Evet, artık ben de portakal suyundan kurtuldum. Ah, ne kadar güzel. Portakal diyorum çünkü onun esas vitamini kabuğunda. Temizim diyebilir misin? Onu ben açıp diyorum. Çok temizim canım, tabii canım. Pırıl pırılım yani. O bak. Kadar iyi. Vay be, cincik gibi olmuşsun 3 günde. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Bu yasağa karşı da yahu bir durun, el ayak oynamasın bir. Arkadaşlar bak Deniz'cim. Şöyle söyleyeyim. Konuşurken bir eliniz ayağınız rahatlasın. Şimdi bu yasakla mücadele için tabii insanlar sıkılıyorlar. Ne yapsın? Yeni bir yöntem keşfetmiş bir delik. Mesela sen kafedesin. Kafe. Evet. Kafede bir delik var duvarda. Tamam. Tamam mı? Deliğe kafayı sokuyorsun. Bir kafayı sokacaksın. Öyle kafa girebilecek kadar büyük bir şey yani. Bir de iki tane de küçük delik var. Nerede? Yanlarda. Deliğin dibinde mi yoksa şeydir? Buraya kafayı sokuyorsun. Ondan sonra... O öbür tarafa elini sokuyorsun. Tamam, yanlarda, evet. Yanlarda. Öbürüne de elini sokuyorsun. Tamam mı? Böylece ne oldu? Otomatikman gerekli olan bölgelerin ne dışında kaldı? Gerekli olan, bir dakika Fahir, çok karışık bir cümle kurdum. Gerekli olan bölgelerin sınır dışında kaldı. Doğru. Yani yasak bölgenin dışında kaldı. Otomatikman rahatlıkla portakal suyunu lakır içebilecek hale. O elin yüzle dudaklarla teması var o zaman. Tabii elin yüzle yani dudaklarla. Dokunabiliyor yani. Tabii birbirine dokunabiliyor ama. İki el birbirine uzanabiliyor mu? Çünkü mesela portakal suyunu o nedense çubuk şeklinde bir portakal suyu düşünüyorum. İyi düşünmüşsün. Onu mesela o şeyi aldı, öteki eline alabiliyor musun bir elindeyken? Vallahi bir anne alırım. Benim elim kolum uzundur, ben alırım. Ama mesela bu Deniz'in kollar gudik yani. O pek alacak gibi durmuyor yani. Sen niye çocuğun üstüne gidiyorsun ya? Ne üstüne gideceğim canım? İstersen senin üstüne geleyim biraz da. Gel benim üstüme gel, boş ver. Ben farklı bir lezzet oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Şimdi zaten çok tehlikeli haberler vereceğiz de o yüzden Fahir. Yalnız bunun bir sıkıntısı var aşağı Saksonya eyaletinde. Nedir abiciğim? Bu adamlar zaten Almanya. Biraz bunlar biraz kilolu oluyorsun. Basenleri geniş oluyor ya. Bir de şimdi o delik aşağı böyle oturduğun zaman... Hafif bir şey pozisyonda geliyorsun ya. Nasıl oturduğun zaman ya? Sadece kafa ve eller girmiyor mu abicim? Yok dayıcım, kafa ve eller de ayakta bir de değil. Bir şey diyeceğim. Şey nereye gidiyor? Portakal suyunun dumanı. Dışarıda. Ha, dışarıya mı gidiyor? Tabii kafa dışarıda otomatikman diyorum ya. Sınır dışındasın şu anda. Yasaların dışındasın. Yani rahat rahat takılabilirsin. Onun gibi düşün de herkesin çatalı ortada. Böyle bir sıkıntısı var. Ya, sigaradan kurtulacağım. Yani bir tarafta sigaranın o iğrenç zehirli dumanı mı... Yoksa öbür tarafta o, affedersiniz, o çirkin adamın çatalı mı? Bir tarafta ciğerlerimiz zehirleniyor, bir tarafta ruhumuz kirleniyor. Hangisi? Buyur buradan ya. Hangisi derken bir tanesinin üzerine oturduğunu düşünerek mi cevap vereceğim sana? Bizimin üzerine oturduğu mu? Nasıl bir seçim yapmam lazım? Bir tanesi seçeceksin duman, bir tanesi ötekisine de görmek. Görerek maruz kalmak diyorsun. Evet, görerek maalesef maruz kalıyorsun. Böyle bir sıkıntı var ama... müşterilerin rağbeti gün geçtikçe artıyor. Dindiş'in işleri iş diyorum. Zaten o şey de abi, bayram sonrası işler biraz açıldı, iyi oldu falan dedi yani. Yılbaşı arifesinde falan iyi oldu dedi. Siz de öyle bir şey yapsanız da Fahir ya. Ne? Hemen o girişte. Ne? Şey var ya, bir iki delik açın. He. Oradan isteyen varsa portakal suyunu oradan içsin. O delikten öyle bir şey yapabilir. Aynı yöntemi kullanabilirsiniz bence diyoruz ve... Hakikaten bugün gazetede bir haber var Fahir. Bu haberi görmeden bir takım tespitler yaptığına eminim. Ben karşı stüdyoda olduğum için şimdi çok hissedemiyorum ama sabahtan beri bir konuda bir sen yakınıyorsun. Bir ayak kokusu. Ayak kokusu artık. Biliyorum ki senin de ayakların çok kuvvetli kokar. Benim ayaklarım biçimlidir ama. Bununki bir de taraklı. Hem taraklı hem kokulu ayakta dünyanın en çirkin şeyi. Yani tamam, biçimli diyorsun ama Fahir, senin ayakların bir televizyon yıldızı olmadığı için genelde görüldüğü zaman kokusu da alınıyor. Bir şey söyleyeyim yani sana. Yani hani bir kavanoz içinde falan da sergilemiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim ayaklarımı bir tane yönetmen keşfetmiş olsaydı, bugün gördüğün o bütün ayak ürünleri şeyleri var ya, yemin ediyorum benim ayağım orada bir numarayı, bir ayak numara. Ayak ürünleri dedim, V-Slicer'la mesela senin ayağını kesiyormuş bir tane kadın ve bunu 90 kere gösteriyor mu? Hayır. Ayak ürünü ne demek abi, bana bir söyler misin? Topuk taşı, topuk taşı. Ondan sonra düz tabanlık için efendim. Ama ayaklarım da düz taban değil ki şekerim. Yani oraya bir tane şey yapabiliriz belki Photoshop'ta. Ayağımı düz tabanmış gibi gösterip bu tabanı kullanın. Ekstra aslında dabanı. Her yerde kullanılabilir ya biçimli ayak. E tabii canım. Mesela şu şeyler var ya. Bu şeyi bu göbeğine bağlıyorsun da yapıyor. Ha. Mesela ayağına bağlar onu. Ha. Shaper bir şey shaper. Aha. Bir tane ayağa bağlar. Aha. Biçimsiz bir ayağı. Sonra bakın diye senin ayağın çıkar. Böyle oldu işte. Yani diye. Bak. Gerçi biraz yalan gibi oluyor ilk mu? İlk etapta aklımıza gelenler daha uygulanacak 50 bin tane yeri var. Yani. Ama işte senin ayakların bu noktada değil. Nasıl değil işte? Bir... Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Televizyon yıldızı olsa. Ha işte bak kapasite olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Kaybolmaya yüz tutmuş bir değerde demeyelim de. Ha, keşfedilmemiş bir cevher gibi. Maden ama nasıl bir bor madeni falan fasafi sokalım. İşte bence keşfedilememiş de ondan kokudan işte. Dolayı. Ben biliyorum Fahir, bana lütfen şey yapma şimdi, ayaklarını yanlış tanıtma, propaganda yapma, ayak propagandası. Ayak propagandası yapıyorum bu anda, lütfen beni tutma. Biçimli olabilir tamam ama yani kokması da bir dert. Öyle bir şey var ama bundan sonra dert olmayacak. Olmayacak. Çünkü 3 tane kadın, Leyla Hanım, Ece Hanım, efendim Medine Hanım. Aman. Bu 3 kadın birleşmiş ve bir şey ortaya koymuşlar. Gümüşlü çorap. Efendim? Gümüşlü çorap. Ayağı kokanlar için gümüş çorap üretildi diye veriyor gazetelerde bu haber bugün. Çok özür dilerim. Bir bayram haberi adeta. Bu çorap dediğin bildiğimiz normal. Tabii canım, bildiğimiz çorap, yumrukla ölçülerek alınan çoraplar yani. Allah Allah, içine Alman gümüşü mü koymuşlar yoksa hakiki gümüş mü? Hakiki gümüş koymuşlar bari. Çünkü Alman gümüşü de koku Alman yapar. Alman gümüşü ne ya? Yani ne bileyim, ucuz olanına herhalde Alman gümüşü. Eskiden bir ara çok modaydı böyle gümüş tepsiler. Herkes de bunlar Alman gümüşü, Alman gümüşü diye sada. Demek ki ben de o zaman şey diye aklıma kalmış. Alman'ın da gümüşü meşhur. Doğru. Alman'ın gümüşü, Amerika'nın bezi meşhur benim hatırladığım kadarıyla. Kaput. Evet. Das Kaputas diye geçer. Şimdi gümüşün antibakteriyel özellikleri var biliyorsun. Daha önce de. Ne bileyim abicim. Geçen hafta ben sana anlattım bunu. Ben hayatımda gümüş görsem tanıma. Tekstil sektörüne uyarlanmış. Uyarlama. Gümüşün bu özelliği. Ayak kokusu ve mantar gibi rahatsızlığı olanlar için birebir doğrudan bir çözüm. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çok özür dilerim de. Kadınlar hep böyle şeye dikkat ederler ya. Efendim kemeriyle işte çorabı uyumlu olacak. Şeyle kravatıyla fıtısı uyumlu olacak falan. Evet. Gümüş rengi çorabın neyle ben sürekli şeyle mi gezeceğim? Alüminyum folyo gibi mi gezeceğiz? Fahir'cim şimdi şöyle düşün. Ondan sonra aman Fahir çok kırılsın. O reçeğin altına o çorap giyilir mi? Geçen gün valla sinirlerim yıprandı ya. Ne oldu abi? Abi bekar adamım, çok özür dilerim. Bunu böyle ifşa etmek istemiyorum da. Şu fon. Fonda bir şey yok Oktay. Ben bağırıyorum. Kafama vuruyor ya. Evet. Şimdi çok özür dilerim. Çorabın kalmıyor kimi zaman. Yıkamayı unutuyorsun. Kala kala beyaz havlu çorap. Havlu dediğim de kalite yani. Birinci sınıf marka söyletmeyin bana burada. Onu giymek zorunda kalıyorum. Giyiyorum ve o şeyden gözüküyor. Kim sana laf etti bunun için? Önce bir genç kız olmamasına rağmen Ege Kayacan. Kendisinde de aynı gün beyaz çorap aynı, vardı. Olur canım, o aynı gün değil. Bu bir sonraki mükerrer gündü. Ayrıca da spor ayakkabıyla giydiği için oradan yırtıyordu. Ben normal böyle bot tipi bir şeyin içine onu giydim. Yüksek bot tipi bir şeyin içine giydim. Bir sürü insanın ağzına şey oluyoruz, sakız oluyoruz. Oysa ki ben o gümüş çorabı giydiğimde eğer ayağımın kokusunu gerçekten alacaksa ve kimsecikler buna laf etmeyecekse ben bütün vücudumu alüminyum kaplatmaya razıyım. Bravo Fahir. Alüminyum i̇şte, derken gümüş yani. İşte daha özveri pahalı. Böyle bir şey. Hakikaten bravo. Tebrik ediyorum. Şey sen hiç şey yapma ya. Hiç bu tür tepkileri takma. Ama şöyle bir sana bir müjde daha vereyim ben. Müjde derken muşta tipi bir şey. Ha, muşta tipi bir şey. Veya muşta. Muşta olabilir veya mamçuku. Mamçuku veya nunçaku. Nançuku olabilir. Onun da bir ismini tam bilen de ben rastlamadım. Yok, yöre yöre değişiyor çünkü. Mesela pideye nasıl etli ekmek deniyor bizim orada? Abi etli ekmekte şimdi konuşturacaksın kötü kötü. Tövbe mi? Kötü kötü bayram sabahı. Kötü konuşturma beni. Hayır, farkı var da mesela birçok kişi öyle biliyor ya. Öyle bir şey işte. Nançuku da öyle bir şey. Nançuku var. Mumçako var. Ondan sonra mamçuku var. Benim hatırladığım. Çin zopası var. Efendim? Çin zopası diye geçiyor. Ne Çin'de o? Yapılıyor ya. Topuz mu? Ucuz ya. Ne bileyim işte o. İşte nunçako'nun diğer adı. Hani bir şeyin bir tane 10 tane muadili oluyor. Deniz sen bilir misin nunçaka mumçaka falan? Tabii canım. Sen kelebek mi kullanıyorsun? Uzun yıllar eğitim aldı. Ne eğitimi aldın? Ne hangi bölümdesin Deniz? Mimarlık. Tecetveli biliyor musun? Fahir o kadar. Onu hep taşıyor musun yanınızda? O kadar boş ki şu söylediğin. Yani Deniz şu anda ne gibi görüyor biliyor musun? Hani, o cetveller var size. O cetvel diyen bakkal varsa eğer Deniz'in mahallesinde falan. Ondan hiçbir farkın yok abi. Çok özür dilerim. Tecetveli biliyor musun? ben de T cetveli biliyorum demeye mi getiriyorsun? Ne ya? Şimdi illa... Anladın sen onu. Şunu ben... Dur bir kusayım da ağzını. Evet abi ben, keşke yapmasaydın. Ağzımı gargara ya. Yapacağım. Onu hiç yapmasaydın. Şunu ben bir söyleyeyim mi? Bayram evet. hediyesi olarak hakikaten alınabilir. Bir kere bu içinde gümüş olan çoraplar... Gümüş renkli değil, onu ben bir söyleyeyim. İçinde azar azar ne denir? Eser miktarda gümüş var. Nasıl eser miktarda? Öyle bir şey. Yani işte böyle aralara katıyorlar abi. Sim gibi mi? Katıyorlar kelimesinde bayram sabahı evet. kullandım. İçine az yok gümüş katıyık. Ondan sonra onu güzelce kaynatıyık. Şimdi bunun bir sonraki aşaması da rahatlatıcı özelliği olan gümüş iç çamaşırları. Yani gümüşlü iç çamaşırları. Pardon abi. Çok yanlış bir tabir oldu iç çamaşırı için. Sen şöyle bir sloganla girdin düşün. Rahatlatıcı özelliği olan iç çamaşırı. Ben koşa koşa içeri girerim. Hele o 17'lik 18'lik adamlar var ya. Hı, 85'liği dükkanlar... çıkmış reklamı vardı. 65 değil 75 değil 85 diye. O neymiş o? Ne bileyim boru böyle onu bir anlatmıyor muydun sen? Yok. İnşaat su borusu mu ne bir şey reklam var ya öyle hiç anlamadım. Ha. Pencere kalınlığı mı ne bir şey söylüyor orada. ne var rahatlatıcı olmasında ne gibi bir zarar var abi? İşte diyorum 17-18'likler dükkanı dolduruyor böyle. Pis pis daha bıyıkları yeni çıkıyor. Abi onun donunu versene bu pek rahatlatmadı öbürünü ver. Oh bu çok rahatlatıyor diye. Giyip giyip çıkarırlar. Herhalde onu düşünecekler canım. Belli kimler bir yaş, düşünecek? Belli bir yaş sınırı olacak. Nasıl yaş sınırı olacak? Ebeveynleriyle alınacak mesela. Düşünsene sen babasın ve çocuğuna ilk gümüş donunu sen alıyorsun. Vay be. Keşke bizim de öyle gümüş donlarımız olsaydı da saklasaydı. İlk gümüş donum benim. Böyle küçücük. Aman be ne. Rahatlatıcı özelliği tabii. Çocuklar pamuk gibi olur. Herkes pamuk gibi dolaşır. Çok güzel olur. Babadan oğula verilen mesela donlar. Babadan oğula. Babazula. Ne güzel bak öyle bir şey olsa hakikaten güzel olur ya. Ne nasıl rahatlatıyor neyi rahatlatıyor onu tam henüz açıklanmamış. Çünkü hani daha yapılmadığı için. Ben anladım onu nasıl rahatlattın ya. Öyle bir özgüven sahibi oluyorsun. Yani hazır don böyle şeyse böyle. Hazır don çünkü bugüne kadar hep el yapımı don. Evet ama bir şey söyleyeyim mi? İkisi eskiden don dikerlermiş. Başka söylemek istediğin bir şey var mı Fahir? Ya Deniz biliyor musun eskiden don dikerlermiş ama şimdi mesela hep hazır giyiyoruz. Don dediğin hazır içlik giyiyoruz. Mi senin? Ha içlik diyeceğin bildiğin don. Kuru vaze don mesela. Ben kuru vaze don diktireceğim ki. Çok güzel ya donda yeni bir şey açıyorum. Kuru vaze don. Süper değil mi? Rahatlatıcı kuru vaze donlarımız gelmiştir. Kuru vaze don dediğin nasıl biraz tarif eder misin? Eğer teknolojinin çalınacağını düşünmüyorsan ki bence çalınmaz. Hocam şimdi ceketteki kuru vaze özelliği var ya. Evet. Biliyorsun üst üste biner. Bu donda da böyle tek parça kuru vaze donlarımızda. Böyle üst üste getiriyorsun güzel şık bir şekilde ve şöyle bir de şeyimiz harika olacak. Harika bir fikir bence. Bak rahatlatıcı kruvaze donlarımız gelmiştir. Donlarımızın markasını söylüyorum. Kruvazör. Abi o zaman kruvazör. Ben de bir başka. Donda bir marka. Kruvazör marka donlarımızla hizmetinizdeyiz. Ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum o zaman. Ne gibi bir şey? Strapless don. Strapless mi? Nasıl fikir? Rahat. Yani böyle. Kadınlara yönelik herhalde bu. Çok güzel. Hayır erkeklere yönelik de dönemsel. Hayır sen kadın dükkanını aç. Kadın iç çamaşır iç giyimi. Ben erkek iç giyimi. Çünkü arada dükkanları da değişiriz. Sen sıkıldın kadınlar. Hayır çok başım ağrıyor ya bunlar. Ben de bu 18'lik pis bıyıklı çocuklardan iblislerden sıkıldım. Gel biraz değişelim ya diye değişiriz. Ben ama. Sonra tekrar değişeceğiz mi ama? Çünkü sen geçince benim dükkanım bir daha geçmezsin diye korkuyorum. Aa, aşk olsun. Ama bu sektörde iyi para var diye düşünüyorum. Neyse aman el alemin donu bizi yordu. O yüzden bu çok da makulmuş fiyatları çoraplara yönelebilirsin Fahir. Artık ayaklarım o biçimli ayaklarım kokusunu da aldığım zaman mükemmel oldu. Tek kusuru vardı. Mükemmel değil yani bir ufacık şeysi kokusuydu. O da gittiği zaman ayaklarımın heykelini dikebilir misin Oktay? Dikeceğim var aklımda bir yer var. Radyonun girişine ama şöyle toprağa mesela şeymişim gibi kafam gömülüymüş toprağa da ayaklarım dışarıda kalmış gibi. Bu garip bir görüntü o ya. Bence sadece ayak olsun. Ve böyle ayaklarımın parmaklarını böyle şey yapmışım kastırmışım. Ayak dize kadar olan kısım. Nasıl fikir? Ama böyle çok ortalıklarda olmasın herkesin ulaşabileceği gibi. Çünkü benim heykelimi taciz falan ederler. Çünkü çok biçimli ya. Bir bakarız bu Deniz gelmiş sabah yalıyor falan ayaklı. Ne yapıyorsun lan manyak mısın sen? O heykel yalanır aman mı? Aman Deniz de okulunu bırakıp okulunu o yüzden tamamlayamayacak. Mimarlık fakültesi öyle arkadaşlarını da alıyor pis pis herifleri. İçiyorlar bunlar böyle şarap içiyorlar. Geliyorlar bundan sonra benim ayaklarımın olduğu heykeli taciz ediyorlar. Sadece o ayakların dize kadar olan diz kapağına olan kadar kısmını koyacağız ya. He. İki tane yan yana. O senin olduğu anlaşılmaz. İstersen şey yapalım. Bir de kafa heykeli. Sadece diz kapaklarının üstüne yerleştirelim, böyle iki tane var ya diz kapağı şeydi ayakta. Dengeli durur. Ama belli belli. Güzel istiyorsan. Biraz böyle bir guduk gibi oluyorsun ama vücut olarak bence şey olur. Yani yüzün tanınması açısından faydalı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eskiden vardı ya kaldırım taşlarında bir ara bir dönem şey diyorlardı. Böyle yandan bakınca Turgut Özal, öbür türlü bakınca Semra Özal'a benziyor diye kaldırım taşlarında. Hiç öyle bir şey hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, petek şeklinde olanlar. Ha, petek şeklinde bir şeyleri vardı. Ben de böyle o dize kadar ya, dizlerimde belli belirsiz böyle hani gözlerini kısıp böyle yandan çekip baktığın zaman benim suratım, ama sırıtan bir suratım böyle, hani gevrek gevrek gülüyorum. Öbür dizime bakınca da orada da ağlıyorum. O zaman istersen Fahir ben siparişlerini alayım senin. Bence ölçülerimi al. Güzel arkadaşlarımız var bizim heykel şey yapan. Atölyesinde. En kötü ihtimalle benim tanıdığım fırıncı var, hamurdan yapılır. Güzel, en kötü ihtimalle fırıncıdan önce belki şey diyebiliriz. O bizim pasta yapan var ya. Onlar duruyor hala buzdolabında vallahi, süper. Yapan, o sevgili dinleyicimize gideriz, rica ederiz. Şeker hamurundan yapar. O zaman bak işte yalanması da şeydir. Mantıklıdır. Teşekkür ediyorum. Diyecektim. O zaman şöyle yapalım sevgili Fahir, çok teşekkür aynı ederiz. Aynı cümle içinde 120. o zaman. İşte o zaman geldi. Heh. Güzel bir şarkı dinleyelim, ondan sonra haberleri dinleyelim. Anıl Efendi'den. Anıl Efendi bugün, onun anonsunu da yapmayacağım, söyleyeyim. Anıl'dan bayram eşeği sayılıyor. Bayram eşeği sevmez, o eşek zaten. Biraz en çok açık olma özelliğini seviyorum Fahir. O yüzden ben onun anonsunu falan da yapmıyorum. Aramızdaki husumetten dolayı. Efendimiz'e Anıl Efendi'den güzel haberler, arkasından Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi size bayram hediyelerini dağıtacak. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Şimdi bir saniye Oktay. Oh be, 2 saattir biz konuşuyoruz sevgili dinleyiciler, sesimizi ulaştıramıyoruz size. Öyle bir aksilik oldu. Ver Fahir, ver. Benimle şey yap, iyice beni sinirlerimi boz, ver fonu. Yükselt. Ne bu abi, kafama fık. Ha, biraz kısabilirmişiz orada. Oradan kıs. Tamam. Oh be. Ya bu bayramda telaş işte. Telaş. İki ayağımız bir pabuca girdi. Fahir sen yapıyorsun bu bayramda böyle, her bayram böyle yapıyorsun. Tez canlıyım şekerim, ne yapayım, tez canlıyım. Yavaş yavaş olur gider her şey. Olmaz, olur mu öyle? Şimdi 9.19 itibariyle Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda bayram hediyelerini dağıtacağız. Elimizde neler var? Hoppa! Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği, ki Zoka dediğimiz gayet nezih bir balık restoranı sevgili dinleyiciler. Ha, bunun Zoka'da iki kişilik akşam yemeğinin yanında Tefal'den el mikseri veriyoruz. İlk defa vereceğiz değil mi bize el mikseri? El mikseri. Blender verdiğimiz zaman haberim olsun, ihtiyacım var. El mikseri ne abi ya? El mikseri var ya böyle pasta falan şey yaparken yumurta çırpmaya yarayan şey mi? Çırptırgaç. İçili olan. O mikser işte zaten. El mikseri ne abi? Elle tutulduğu için. Hani bir de bunlar robotlu olanlar var ya, kol iniyor. Bir de şu var. O da el mikseri. Tefal'den el mikseri, bir de GNC'den güzel hediye çekimiz var. GNC'den. Bu üçü bir paket. Bir numaralı paket. Ondan sonra iki numaralı pakette de güzel hediyelerimiz var. Yine onu da değerlendiriyor. Ama ana paketimiz bu. Hayırlı uğurlu olsun. Ana paketi bunu açın. Bunu nasıl vereceğiz şimdi? Bunu bugüne kadar hep yaptığımız bir sistemle. Öncelikle bir kere bizi arayacaksınız. Bir iyi bayramlar dileyeceksiniz. Biz burada yayın yapıyoruz. Hakikaten, değil mi? Hakikaten eskiden dinleyicilerimiz aradı. Vallahi ya. Bir Gül FM aradı sağ olsun dün. Dün aradı. Bugün onun de yani. Hiçbir dinleyicimiz aramadı ya. Siz. Ben sana söyleyeyim, hepsi tosur tosur yatıyor. Ya yok, yatıyor. Yok ya abi, ayaktadır. Herkes kendi telaşında. Biz burada telaştı. Havaya mı yayın yapıyoruz, su mu yakıyoruz? Eskiden şey falan olurdu ya, bayramda görev başında olanlar da var falan diye böyle şeyler. Şimdi öyle bir şey de yok. Ne bir televizyon kaç geliyor, ne bir radyo geliyor bizim hiç yanımıza. Böyle Oktay radyoya ise gelmiyorlar, o yüzden hazır vardır diye gelmiyorlar. Doğru. Televizyona da biz gideriz inşallah, kısmet olursa. O zaman bekliyor muyuz dinleyicilerden, sevgili dinleyicilerimizden iyi bayramlar mesajı? Tamam, iyi bayramlar diye arayacak. Yepa! Var mı? Bir iyi bayramlar dileyen yok değil mi? Ulan ilk iyi bayramlar dileyene eğer benden küçükse 100 YTL. Fahir saçma sapan şey. 5 saniye 4 3 telefonla 2, 1, para dağıtmak ne demek ya? Neyle dağıtayım Oktay? Bankadan mı dağıtayım? Hiç labali olmuyorum. Hesap numarasını versinler, ben oraya yatırayım. Hayır diye. Son derece iyi niyetli bayram şeyi vermek istiyorsun da anladığım kadarıyla yasak olabilir senin bu yaptığın. Alo. Alo. Alo, günaydın. Ha, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem Miçoğulları ismim. Özlem Miçoğulları. Bir saniye Özlem. Bu bizi ilk arayan dinleyicimiz olduğun için tarihe geçecek bir insansın sen. Ben Özlem... bu bayramda yalnız bırakmak istemedim. Sizi bayramınız kutlu olsun. Çok üçünüzün de. Ederim. Üçümüzü kutlama. İkimizi kutla yeter. Üçümüz derken niye Deniz var, var abi üçüncü olarak. Üçünüz... Özlem evet, onu söylüyor burada. Evet. Deniz'i diyorsun değil mi? Deniz'i diyorum zaten. Özlem ne yapıyorsun bayramda? Biz de senin bayramını çok kutluyoruz. Ne yapıyorsun bu günlerde, bu dakikalarda? Şimdi kalktık, kahvaltıya annemlere gideceğiz. Oradan da pasta börek yapmışlarsa uğrarım, size de getiririm. Daha kuzuyu kesmemişlerdir herhalde. Yalnız çok özür dilerim de 9.30 biz ne kaça kadar bekleyelim? Saat 2-3 gibi gelmezsen biz de çıkıyoruz çünkü 3 kapı yapacağız daha. Daha. Evet ya, bizim de öyle bir bayram ziyaretimiz var. O zaman tamam. Yarın kavurmayla sabah geliriz. Tamam, yarın bak sabah ya, gel. Yarın sabah buradayız. Yarın sabah da biz bayram eşeği olduğumuz için biz bayram boyunca buradayız. Estağfurullah. Allah'ta 3. 4. gün cumartesi pazara gidiyordu. Ama görüyorsunuz bayram sabahı bile uyanıp sizi dinlemeye devam ettim yani. Aa, çok teşekkür ederim. Ağlayacağım ben ama coşkudan. Yani kavurmanın bunda hiç etkisi yok mu biraz sonra yiyeceğiniz? Yok, hiç alakası yok. Çok teşekkür ederim. Özlem, senin de bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Kaç yaşında olduğunu sormadım Fahir ama. Özlem mi? Zaten yine. Özlem. Senden büyük gibicesine diye düşünelim. Benden büyük gibicesine değil. Zaten şey dedi ya, annemlere gideceğiz orada kavurma falan filan dedi ya. Zaten evli barklı kızcağız. Oradan çoluğu çocuğu da alıp oradan gidecekler. İlk valla çok mutlu oldum ben be. Ya ne kadar. Aman be, bir daha mutlu olayım hadi. Haydi buyurun. Alo. Merhaba Işık ben. Ay merhaba Işık, nasılsın? İyiyim, bayramınızı kutlamak istedim. Çok teşekkür ederiz. Mutlu bayramlar hepinize. Çok teşekkür ederiz. Radyonun sesini birazcık kısar mısın? Acıcık. Tabii. Hmm. Ya arabadayım ben. Araba kullanıyorum ve trafikteyim ama yani o kadar yalvardım ki. Trafikte bir şey yok ki. Derhal aramak istedim. Yolcu karşılamaya gidiyorum Aş diye. Ha. Oo, çok kalabalık şimdi. Kim gelecek İstanbul'dan? Kim gelecek? Kuzenim. Kuzenin. Aha. Kuzenin kaç yaşında? Kuzenim 25. 25 yaş. Güzel mi? Güzel. Ne kadar güzel? Bayağı güzel. O mu güzel, sen mi güzelsin? İkimiz de güzeliz valla. Ama şu anda o seni dinlemiyor. Herhalde inmedi daha değil mi? Yani. Valla inmedi evet. Tamam, o zaman rahat rahat konuş ya. Bir kişinin daha güzel olması lazım teorik olarak. Yani kendini mi daha güzel buluyorsun Işık mı? Ama Işık, kendini mi daha iyi buluyorsun? Güzel kuzeni buluyorsun mi? Kuzeni mi? İyi hadi peki, ben daha güzelim. Ha, işte şimdi ben... bizim dilimizde konuşmaya başladın. Işık ne yapacaksın? Kuzenini alacaksın, ne yapacaksın sonra? Şey yapacağım, evde annemler kahvaltı hazırlıyorlar. Fena halde börek çörek falan şeyi var, telaşı of, var. Ayıptır onu ama ya. Onu alacağım, eve döneceğiz, kahvaltı yapacağız. Nerede oturuyorsun Işık? ODTÜ'de. ODTÜ'nün arka kapısı hemen. Tamam. Aa, işte o zaman sitesinde. Geçerken... komşu ayol bu benim. Evet. Nasıl evet ya? Sen gittin bütün Çamlık sitesine ben geliyorum diye kendini mi tanıttın? Işık nereden biliyor Fahir? Ne bileyim Işık, sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum, siz öyle söylediniz diye evet dedim hemen. Evet ya, ben yeni komşu oluyorum size. Peki, bekleriz efendim. Peki, böyle Işık... köreye de bekleriz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kuzenine de selam söyle. Tamam, iyi bayramlar size tekrar. Size de iyi bayramlar, hoşça kal. Bye bye. Işık'ın yeri bende bir ayrıdır Fahir. Ben bak de. Kuzenini de tanırım ama komşum hakkında güzel ayrıdır. Konuş. Doğru, senin de komşun çıktı. Benim komşum hakkında güzel konuş. Hadi bakalım. Alora. Alora. Alo. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Ha, günaydın. Ha ya, ben de onu diyorum. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, benim adım Eren Mumcu. Ben 15 yaşındayım. Bayramınız kutlu olsun. Eren, çok teşekkür ederim. Başlık mı istiyorsun? Yani sabah siz böyle şey deyince hemen arayı verdim. Bir heveslendim. Eren, bir şey soracağım. Hakikaten 15 yaşında mısın? Daha büyük geliyor sesi. Evet, işte bu ergen sesim kalınlaştı biraz. Sadece sesi mi kalınlaştı? Boyun falan da uzadı mı? Bayağı uzunum yani. Ne kadar uzunsun? 1.80'nin üstü. 1.80? Hangi okula gidiyorsun Eren sen? Gaziantep Lisesi'ne gidiyorum. Kaçın sınıf? 1. sınıfta. Yani? 9. sınıf. 9. Bence doğru ya. Bence de doğru. Ufak çünkü bir test. Bence de çünkü cevap var. Otomatikman vermek zorundasın 100 YTL. 100 YTL. 50 YTL var mı? O zaman şöyle yapıyoruz. Ben sana 100 YTL'lik hediye çeki yazıyorum. Yazıyorsun. Üstelik hediye çeki. Yazıyorsun. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Çek gibi Eren şey. Tam büyüme çağında ya. Evet. Ben sana söyleyeyim. Eren, vitaminler falan alıyor musun? Sen spor da yapıyorsundur. Ben çok fazla basket oynamam uzun boyuma rağmen ama futbol oynamayı severim. Futbol olsun canım, uzun boyuma rağmen genç kızların gösterisiyim diyorsun yine de. Öyle mi değil mi? Yani. Yakışıklı mısın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya, kız arkadaşın var mı? Hayır. Ne demek hayır? Ne demek hayır? Ya, ya hiç bir de böyle o kadar şey söyledik ya. Hayır. Öyle bir şey olamaz yani. Hayır falan. Öyle. Var mı senin ilgilendiğin bir kız okulda falan? Yok. Yok. Şimdi ben derslerle meşgul. Ya bırak şimdi lise 1'de. Ne derslerle meşguliyeti ya? Yok efendim. Orta öğretim puanı var. Şimdi ÖSS'yi etkiliyormuş. Önemli. Ya bırak şey. Allah aşkına, bizim zamanımızda da var mıydı öyle şeyler ya? Geçeceksiniz o işte. Şimdi daha erken. Ben sana söyleyeyim. Sevgili Erencim. Daha sen erken. Şimdi... Aileyle berabersin değil mi? Onlar yanında. Şimdi onlar radyo dinliyorlar. Çok heyecanlılar. Dinliyorlar. Ha, evet. Ondan sen böyle hayır, derslerle şey falan. Tabii tabii. Yani. Erencim dersler tabii ki önemli. Kızlara ileriki yıllarda 10-15 veya 30-40 sene sonra inşallah kısmet olursa onlarla da ilgileneceksin. Çünkü Eren bu sene çok önemli. Orta öğretim başarı puanı. Evet. Bu sene, gelecek sene ve önümüzdeki 2 sene daha. Çok evet. Önemli. Ve muhakkak. Sadece üniversiteyi kapağı attıktan sonra her şey bitmiyor. Esas o zaman başlıyor. Eren, mezun oluncaya kadar. Yani çocuğun hayallerini emekli oluncaya kadar ama. Ha, ne oluncaya kadar? Emekli oluncaya kadar. Emekli oluncaya kadar. Vay be. Eren. Eren aileden tam puan aldın. Fahir'in vereceği 100 TL'ye muhtaç değilsin. Hiç valla ben sana söyleyeyim. En az 30'ar 40'ar lira üstüne eklemiştir. Şu yaptığın hareketle. Tebrik çok, ediyorum çok Eren. Çok teşekkür ediyoruz Eren. İyi bayramlar sana da. Hoşçakal. İyi bayramlar. Hoşçakal. Vallahi de adam çok güzel böyle iğne oyası gibi şey yaptı ya, işledi böyle fıkır fıkır fıkır birinci dakikadan itibaren. Vay be. Vay demek ki planlı programlı adam yani. Helal olsun böyle gençlere diyorum. Bak bu çocuk için iblis demiyorum. Gerçekten 10 numara A kalite bir çocuk olacak bu belli. Doğru. Bizim bir uğursuz deniz gibi olmayacak. Aha bak şunun suratına, mimarlık öğrencisi ama. Hey. Ne var abi, adam da ne güzel işte geldi. Onun saçlara bak, saçlarında ayrı bir mimari var adamın. Yemin ediyorum ya. Özenmemiş gelmiş abi, ne var çocuk işte. Onu var ya, eğer sabahleyin 2 saat uğraşıp yapmadıysa öyle mi diyeyim? Uğraştı mı Deniz? Ya bırak. Abi hiç, bir çok, dakika. Deniz'im çok özür dilerim. Fahir hiç uğraşılmış bir hali var mı Deniz'in saçlarının, bir bakar mısın? Onun modelinde ben öyle bile şey daha var. Çok uğraştım ya. İsyankarım bir taraftan da. Akşam neredeydin, evde miydin yoksa başka bir yerde, arkadaşında falan mıydın? Arkadaşındaydım. Kız arkadaşında mı kaldın? Ha. Nerede kaldın? Annenlere fire al, kalıyorum. Biz hı diyorsun da biz duyamıyoruz. Nerede kalmış? Nerede kaldığını söyleyeyim. Annesine demiş ki hı. Ben demiş arkadaşla ders çalışacağız. Proje falan var diye. Bunlar tecetleri falan böyle proje muraje var ya. Onları yapıyoruz demiş. Ondan sonra demiş kız arkadaşına gitmiş. Orada kalmış. Aman diyor, annemler diyor şimdi diyor dinliyor diyor. Söyleme diyor. Ben merak etme Deniz. Telefon geldi. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hanımefendi kimle görüşüyoruz? Fatoş. Evet. Fatoş Hanım neredesiniz? Ben evdeyim de sabah yayını bir duydum. Bir iyi bayramlar dileyim. Ay, çok teşekkür ederiz. Fatoş biz... Hanım. Aileyle mi siz kalıyorsunuz? Yalnız evet, başında ben aileyleyim. Yok, ailemle kalıyorum. Kaç yaşındasınız Fatoş Hanım? 27,5. Ne zaman ailenin yanından artık? Yeter ama değil mi? Bir noktaya kadar. Ayrılacaksınız. Yani, ailenin yoksa... sırtına bindiniz de bindiniz. Yoksa bayram ya, ziyareti diye mi geldiniz? Ankara'da yaşıyorum ben ya. Hayır, Ankara'da yaşıyorum. E tamam, Ankara'da yaşıyorsun. Ya ailemin sırtında değilim yani. Fahir Bey diyorum. Ya niye, nasıl sırtında değilsiniz? Ekmek elden su gölden. Çok özür dilerim. Değil diyelim. Öyle peki tamam. Başka yok, kardeşiniz yok. Var mı Fatoş Hanım? Var var. Hakikaten kardeşim var. O da, o da sizinle beraber mi geçiyor? Evet, o da bizimle beraber. Okuyor mu? Ankaralı bir aileyiz. Okuyor, bu yıl bitiriyor. Evet. Siz nerede çalışıyorsunuz Fatoş Hanım? Ben uluslararası bir örgütte çalışıyorum. Uluslararası bir örgüt mü? Evet. Aman bir insanın edin. Ne kadar güzel bunu söylemeniz. Uluslararası bir örgütte çalışıyorum. Hayır yani şey değil tabii canım. Yasa dışı bir örgütten bahsediyoruz. Öyle bir şey değil. Onu söyleyince zaten. Çok rahatladım. Oh vallahi soğuk sular serpildi. Yasa dışı değilmiş Oktay. Aman iyi oh be. Uluslararası af örgütü mü? Hayır. Hayvan Birleşmiş Milletler. Evet. Ha bu da benim eski komşu. Nereden eski komşu? Birleşmiş Birlik Milletler. Birlik misiniz siz? Aa, birlikliyiz biz de. Eski birliklilerden diyelim. Evet, evet. Evet, evet biz de. Gördün mü Fahir, bir yere varmıyor bak bu eski komşu. Yani ben de orada oturdum falan demek. Bir sonrası yok yani. Orada ama kapanıyor bak, yeni komşuluk ilişkilerinde hiç öyle değil. Bak yeni komşuluk da süper gidiyor. Ama Ankara kazan biz kepçe gezip dolaşıyoruz. Ne yapacaksınız Fatoş Hanım? Şimdi bir dakika, ailenin yanında 27,5 yaşında bir hanımefendi. Hanımefendi olarak da bayram gezmelerine gidecek misiniz? Ben onu merak ediyorum. Ben iki bayram şey soracağım. Bayram gezmelerine. Bir dakika. 3 tane sorumuz var. Evet buyurun. Bunları tek tek cevaplayalım. 1. Bayram evet. Gezmelerine gidecek misiniz aileyle? 2. Bir dakika cevabını alalım bunu ondan sonra. Hayır hepsini birlikte soralım. 2. Çok özür diliyorum. Eve gelen misafirlere. Hı hı. efendim ikram servisinde servis elemanı olarak siz mi çalışacaksınız ve bir takım maşallah kızımız da pek güzelmiş gibi bir takım mesnetsiz muhabbetlerden haz alacaksınız. Yani görücü niyetine açık mısınız? Bunu soruyor Fahir. Yok. Bayramlar. Bir dakika cevap vermeyin o zaman hepsini birlikte. 3 ve 3 numara gerçekten çok önemli soru. Haçlık beklentiniz var mı? Hem de Birleşmiş Milletler'de çalışan bir örgütte çalışan diyelim daha doğrusu. Bir Hazan hanımefendi olarak. Güzel de maaş alıyorsunuz ben biliyorum. Evet, birinci sorudan itibaren cevaplayalım Fatuş Hanım. Birinci sorudan itibaren lütfen. Evet, bayram gezmelerine gideceğim. Evet. Ondan sonra. Sadece beğendiklerinize mi yoksa hepsine mi? Evet yani hani öyle tabii ki hepsine gidilmez. Yani keyif aldım. Kardeşiniz gidecek mi? Yok o pek öyle şeylerle ilgilenmez. İşte bir garip olmuyor mu o zaman sizin gitmeniz Fatuş Hanım? Sizden yok, kaç yaş genelde küçük ve çok daha bence olgun bir insan yani. Ama hayır gitmem gerekiyor çünkü araba kullanıyorum ben. Onlarla beraber çalışıyorum. Çocuk da kullanıyor. Benim sebebim var diyorsunuz yani anladım. Sebebiniz var sizin. Peki. Evet, bırakın evet. Gelin canım siz de hayret bir şey. İkinci sorunun cevabını alalım. Onu bir şey de yapabiliriz evet doğru mantıklı. İkinci soru gelen kişiye bağlı. Gelen kişilere bağlı. Eşek kadar herif gelmiyordur zaten tamam, çok zaman özür dilerim de. Hayır, ailesi geliyordu. Hayır görücü niyetine açık mısınız? Görücü bakışına açık mısınız diye yok, sorduk. Gelen kişi efendim, gelen yok, kişiye değiliz. Bağlı dediniz. Hayır onu kastetmedim yani mesela komşu gelir ilgilenmediği insandır. Çıkmam kuzenim gelir oturur muhabbet ederim yani. Ha anladım. Pardon, bir şey sorabilir miyim bu arada? Buyurun. Fatoş Hanım. Buyurun. Bir şeyiniz var mı? Şimdi aile dinliyordur, dinlemiyordur. Bu yok gibi. Ailem dinlemiyor. O zaman rahat evet. Rahat. Şimdi bir sevginiz falan var mı? Yok hayır yok. Ne oldu zamandı? Oldu mu peki? Ne zaman hiç bitti? Oldu mu? Yani olmuştur. Olabilir. Olmuş olabilir. Olmuş olabilir diye böyle. Olmuşsa ne olacak, olmamışsa ne olacak? Soruya bağlı. Hayır, ona göre biz de yani bir bayram hediyesi vereceğiz ya ona göre seçelim. Ona yani göre mesela tekrar böyle hani 3 gün 4 gün olduysa ilişki biteli ve böyle bir hani sizin yok, içinizde yok, böyle bir üzüntü varsa. Uzun zamandan beri yaşadığım öyle bir. Peki olma kaldı. İhtimali var mı yakın zamanda? 3 gün 4 gün böyle ilerleyen zamanda hemen olacak gibi bir şey varsa? Yok bildiğim kadarıyla kimse kapıyı çakıp paketleyip buyurun hayatınızın aşkı demiyor yani o yüzden yok öyle bir şey. Buradan da Fatoş Hanım'dan genç erkeklere duyurulur diye bayram mesajları geldi. Son sorunun cevabını da alalım hemen reklama gireceğiz Fatoş. Son soru neydi bir dakika ya? Kaçırdım son soru alamadım var mı ya harçlık beklentiniz harçlık var beklentisi. Mı? Harçlık beklentisi. Yani olabilir neden olmasın tabii. Hiç utanma da yok ya. Hiç utanma da yok şu kızda ya. Ama sen şimdi şöyle arabayla götürüyor ya ailesi. O yüzden benzin parası. Babaya da öyle diyormuş. Baba abi bir 50'lik at da şuna bir. Su yakmıyor bu diye. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ama yakmıyor gerçekten. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Fatoş sağ ol. Senin de bayramını biz kutlayalım. Çok sağ ol. Ay ne kadar nazik bir insan. Ay ne var ya. Tamam teşekkür ederim. İyi bayın yayınlar diyorum. Hayır biz sen gittin diye arkandan konuşuyorduk bak. Tamam. Peki hadi güle güle. Hadi bir reklam şey edelim. Öyle ondan yapalım. Sonra geç bile kaldık. Kaldığımız yerden devam edelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da artık neyin son dönemece geldik değil mi? Son dönemece geldik Fahir. Tamam çünkü bir şey yapalım bunu son dönemeçte. Kim bize eşlik edecek? Var mı eşlik eden? Şu ana kadar dinleyicilerimizle güzel güzel bayramlarsı konuştuk. Vallahi herkesin niyetini öğrendik. Çok duygulandım. Çok hassas bir dönemdeyim ben biliyorsun. Hakikaten ya ağla yani son o çok şeye girdik ya bu reklama girerken o zor bir nasıl var ya nasıl böre ağladım ya. Aslında daha önce çıkacaktık karşınıza sevgili dinleyiciler bu ikinci bölümde ama toparlayamadık kendimizi. Nasıl birbirimize böyle tokat birbirimize acayip tokatladık. Çünkü düşünsene Fahir yani ne? Senelerdir görmediğin bir İlgiyi. Dinleyiciyle evet bir anda bayramın ilk günü bayram günü böyle güzel bir bayramlaşma. Ağzını çemçürtme. Çemçürterek konuşma. Öyle bir şey oluyor. Duygulanmamak elde mi? Elde mi? Değil tabii ki. O zaman Allora. Bir kere daha duygulanacağız bak şimdi. Allora. Merhaba ben Nurhan Şahin. Merhaba Nurhan Şahin. Biraz resmiyiz galiba. Ne oldu? Bayramımızı sert bir şekilde mi kutlayacaksın? Yok hayır. Ne oldu? Yani bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Nurhan Hanım neredesiniz? Tahmin edin. Evdesiniz. Şu anda yurttayım. Hangi şu anda yurttasınız? Bayram tatiline gidemedim. Sınavlarım olduğu için. Sınav yüzünden gidemedin. Nereye gidecektiniz? Gideceğiz. İzmir'e gidecektim. İzmir'e mi? Ay canım kıyamam ben. Ne zaman sınavın? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Canım gitseydin sen de hayret bir şey götürdün kitaplarını orada takılırdın. Ya ne bileyim, burada takılayım dedim şimdi. Sen biraz son sınıf öğrencisi falan modundasın, ben sana söyleyeyim. Ne modundayım? Son sınıf. Yok, üçüncü sınıfım ben. Üçüncü hangi sınıf bölümdesin Nurhan? Endüstri mühendisliği. Endüstri mühendisliği. Böyle bak, şimdi ilk sene böyle hazırlıkta, ilk senede falan sık sık gidilir. İkinci sınıfta biraz azaltılır, üçüncü sınıfta hiç alakası olmaz. Bir de millete yalan söylenir böyle, sınavlarım var falan diye. Niye yalan söylesin, işte kızın sınavı varmış 4 gün arka arkaya. Yok yok, arkasında başka bir şey var Nurhan, zaten gece de uyumamış. Doğru mu değil uyumadı mi Nurhan? Yok, uyudum. Uyudun gece. Oo, her şey yolunda yani, bir problem yok Nurhan. Ha, biraz sadece biraz bir saat falan geç uyudum ders çalıştığım için. Ders çalıştın. Ne dersi çalışıyorsun Nurhan, ama doğru söyle. Vallahi dün gece lineer çalıştım. Lineer çalıştın mi? Lineer cebir olandan mı? Evet evet. Hadi ya, takıldığın yerler var mı? Pek yok aslında da, biraz vektörler, oralara gireceğim yani. Peki evet. Yurt kalabalık mı Nurhan? Yani senin gibi şey gidememiş olan, sınavlarına, derslerine çalışan var mı? Ha, burada kimse yok. Burada zaten okullardan olduğu için benim katta kimse kalmamış yani, bomboş. Hadi ya. Evet. Sen hangi yurtta kalıyorsun? Tamam söyleme canım. Söyleme. Söylemek zorunda değilsin. Şimdi herkes oraya doğru koşturmaya başlıyorlar. Ne, Nurhan orada tek başına mı kalıyor? Bütün sabır dinleyiciler o kata doğru koşturmaya başlamış. Şimdi kaçıncı katta olduğunu da bilmiyoruz. Dur tahmin edin. 3 mü? Hayır. Evet. İstersen çok teşekkür ederim Nurhan. Peki şimdi mesela panoradan bir şey versek. Sen tamam, ne yapacaksın? Tek kimse başına. De yok, katta da kimse yok gidebileceğin. Zoka'dan yemek vereceğiz mesela sana. Kiminle gideceksin Nurhan? Ya da ne zaman gideceksin? Perşembeden önce gidemez çünkü. Sınavları var Oktay, şimdi vermeyelim. Ha, yılbaşında gidiyor musun peki İzmir'e, yoksa yılbaşında da Ankara'da mısın? Burada yok mısın? Yılbaşında kardeşim gelecek. Kardeşini gönderiyor. Bence sahip Nurhan ol. Aileyle bir sorunları var. Gitmek istemiyor. Bak kardeşini de kendi yanına çekmeye çalışıyor. Neyse canım, olur, sen haklısın bence Nurhan. O da olur. Bence Nurhan'a hediye falan vermeyelim. Sınav öncesinde zaten motivasyonunu bozmasın. En güzel hediye sınavlarından alacağı yüksek notlar olacaktır diyoruz. Evet, teşekkürler. Biz ve Nurhan başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederiz. Sana hoşçakalın da iyi bayramlar. Ya. Ama biraz daha şey ol ya. Sakin ol ya. Bu kadar üzme kendini. Gayet sakin. Yani çok sakin. Yani daha doğrusu biraz üzgün gibi. Ben üstüne gitmek istemedim. Yeni kalkmış kızacağız o yüzden. Ama ne yeni kalkmış, onun şeyini de biliyoruz. 3 saat önce kalktığında da yine aynı Nurhan. Yine aynı Nurhan. Doğru söylüyorsun. Nursuz Nurhan daha diye geçer zaten. Bak bir dinleyicimiz daha var galiba, onunla konuşacağız. Efendim iyi bayramlar size de. Günaydın, iyi bayramlar. Oo, iyi bayramlar yine. İşte bu sesin sahibini arıyorduk ya. Yıllardır aradığımız sesi bulduk. Yok, buza nezle olduğum için sadece. Ciddi mi? Hep nezle oldu o zaman. Hep nezle kal, hep cana yakın. Kimle görüşüyoruz? Ethem Demir. Ethem Demir. Evet. Ethem Bey, neredesiniz? Ankara'da evdeyim şu anda. Evdesiniz. Ne o, bir bayram coşkusu yaşanmıyor sizde bakıyorum. Yo, yaşıyorum işte sizi dinleyerek. Aman ne güzel. Ethem Bey, aileyle mi kalıyorsunuz? Tek başına mı kalıyorsunuz evde? Evet, tek başınayım. Tek başına. Bayram ziyareti apartman komşularınıza yapacak mısınız? Hayır da, birazdan anneme gideceğim kahvaltıya. Kahvaltıya. Bu saat oldu, hala kahvaltı. Akşam aynı yatmak bilmiyorsun Ethem, sabah kalkmak bilmiyorsun. Peki, sana sadece gülüyor Fahir Ethem. Ethem bana hep öyle diyorlar. Bir de nezle gülüyor. Burnu da tıkalı olduğu için. Ya hiç sormayın valla. Bir de kapıyı çalan küçük iblisler olacak birazdan. Şeker falan yok evinde değil mi? Şeker ay. Ay değil mi, utanmıyorsun. Dönerken 5 bayram öncesinden kalma şekerle çocukları zehirleyecek. Geç değil Ethem, geç değil, dönerken evet, alırsın. Evet birazdan alırım. Bence de al ya, çünkü nerede oturuyorsun, geliyor mu öyle çocuklar çok? Dikmen'de gelirler. Gelirler. Ben yani bir de şey söyleyeyim, biraz bozukluk tut, 5 milyon falan. Bir şey yap ya, bir babalık yap Ethem ya. Birer milyonluk bir sürü topladım. Ne birer milyon, demir olmaz. Demir çocuklara demir olur canım. Hayır. Biz olur. Küçükken demir veriyorlardı. O biz küçükkendi. Bak büyüdük, eşek kadar olduk. Biz de aynı geleneği, hiç olmazsa bir kağıda dök ya. Tam komşularınla ilişkin nasıl? Ya ben ya, bana çok yok. Bana da çok dert oluyor da ondan ya. Şimdi bizim apartmanda en genç biziz de Ethem. Ha. Hatta çocuk sayılırız. Hatta yok bile sayılırsınız. Hatta biz doğmamış sayılırız yani diğer komşularımıza bakınca. Böyle geçerken, şimdi yayına gelirken apartmanda suçlu iniyorum. Yani birini göreceğim de bayramını kutlamak zorunda kalacağım. Öyle bir şeyimiz Oktay yok çünkü. Zorunda kalmak ne ilişkilerimiz demek? Hayır yani öyle oturmaya gitme falan gibi bir durumumuz yok. Onlar zaten hep oturuyorlar. Onlar kalkmıyorlar ki. Oktay. sizin apartmandaki. Doğru, sizin gitmeniz gerekiyor otomatikman. Ama evet, bizim gitmemiz lazım da. Ondan sordum yani, Ethem de yalnız yaşayan bir insan olduğu için, ama onun da komşuları. Bir örnek alabileceğim bir şey yok aslında. Yani aynı durum herhalde sanırım ki. Senin de aynı durum değil mi? Evet evet. Bu arada yaş kaç Ethem? Yaş 41. 41 mi? Evet. 41 mi? Ve sabahleyin annene kahvaltıya mı gidiyorsun Ethem? Bayram abicim, ne yaptın? Evet, ziyarete gidiyorsun. Ama işte, o her fırsatta hafta sonu diye gidiyor. Kızım daha... var, o anneannesinde İstanbul'da. He. E tamam canım. Siz vallahi sen de içimizi vurdun şimdi. Ha. Vallahi var ya, yalnız. Kıyamam da, gel bize de gel. Ben de yalnızım. Ya da şöyle yapalım Ethem, istersen. Sen bize gel. Bizim komşuları beraber ziyaret edelim. Bir alışsan. Ondan sonra senin komşulara beraber gideriz. Tamam. Nasıl fikir? Olabilir aslında. Tamam abi. O zaman konuşuyoruz tekrar. Tamam. İyi bayramlar sana Ethem. Hoşçakal. Vay be. Ağlayacağım ya. Biz benden beterleri de varmış ya. Niye beter diyorsun abi adama sen ya? Adam açtı bütün nezaketiyle bayramımızı kutluyor, işi gücü. Olsun. Hemen gitmemiş kahvaltıya işte, bak telefon. Sen anlamazsın Oktay. Bayram sabahı böyle bir kalktığın zaman o burukluğu anlamazsın sen. Tabii. Ama sen... Melek eşinle beraber siz böyle bıdı bıdı. Onlar neredeymiş kuli kuliler diye konuşurken. Yapma bunu. Göbüşler neredeymiş kuli kuliler neredeymiş derken. Ben orada... Böyle. Ama sen de ben, ya bırak. Tahminlerime göre. Ya bırak. Tahmin mahmin yürütme benim hakkımda ya. Yürütmek istemiyorum. O zaman şöyle yapalım sevgili Fahir. Hakikaten biz hala bayramlaşmadık bak. Öpüşeceğiz. Daha koklaşacağız. Hala bayramlaşmadık. Var mı? Bizimle son kez son bayramlaşmak. Çok önemli şu an. Evet. Son bayramlaşmayı da alalım. Alo. Tamam. Sinyalimizi de verdiğimize göre. Hayır, son bayramlaşmayı almadan. Panoradan almana... hediyelerimizi hadi hemen verelim de. Verelim. Eğer bak veririz. Son 30 saniye, 20, 15, 10, 9, 8, 5, 2, 1. Bu sayıları anlamlı bir diziye sokun. Ondan sonra benimle tekrar irtibata geçin diyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, o zaman dağıtıyoruz Oktay. Şimdi Zoka'dan 2 kişilik akşam yemeği artı Tefal'den el mikseri artı GNC'den hediye çeki paketimizi kime veriyoruz? Bu bir paket, ona göre Fahir önündeki listeden. Güzel bilgisayar programını mı çalıştıracaksın? Paket Anadolu. Ne yapacaksın bilmiyorum. Ben bak yap. Şuradan şimdi kızlarımız var. Kızlarımıza verelim. Blender'da şey de var ya. Şimdi bir dakika. Nuran'a mı verelim? Işık. Nuran, Işık, Fatoş. Hangisi? Nuran, Işık, Fatoş. Nuran, Işık, Fatoş. Şimdi Nuran, Işık, Nuran'ın Fatoş. Vakti yok zaten. Nuran'ın vakti yok. Işık... Fatoş zaten örgütte çalışıyor. Örgüt zaten... takır takır bütün örgütü ne varsa inek gibi sağıyor orayı. Örgütte çalışıyor. Durumu iyi. İyi. Arabası var anladığımız arabası kadarıyla. Var. Aileyi taşıyor, götürüyor, getiriyor. Ver ışığa, ver ışığa. Tamam. Ver ışığa. Zoka'dan akşam yemeği. Hiç olmazsa kuzenine bir hava atmış olur. Ha hiç vallahi. Ankara'da kuzen, çok popüler bak, falan diye. Bu benim. Bu bahsettikleri ışık benim ha. falan diye. Böyle bir şey diyebilirim. Tamam o zaman. Gerçi ışığa da kuzenine de söyleyelim. Eğer dinliyorlarsa bütün havası söyle. Işık senden güzel olduğunu düşünüyor. İddia ediyor. Affedersin. Radyoları arayıp ben kuzenimden daha güzelim diyor. Yarım etmez diyor. Affedersin, bir arada tırnağım etmez dedi. Ne biçim konuşuyorsun? Işık deyince biraz düzelt. Neyse yani. Düzeltti. Kendine çeki düzen fisti, verdi. Fisti. Kuzeni eğer inanmıyorsa ismini bile söylemedi ya. Kaç kere sorduk da. İnanmıyorsa gelsin, kayıtları var. Dinledi. Hep birlikte bir daha dinleyelim. Işığa verdik o zaman. Hem şeyini gitsin GNC'den indirim çekiyle güzel vitaminini alsın. Ondan sonra el mikserinde. Ginsenglere doğuşsun bir. O vücudu var, bir manyak gibi dolaşsın ortalarda. O mikserden bir geçirsin. Tefal'den el mikseri var ya. Ondan sonra geçirdikten sonra gitsin balığını ısmarlasın. İki kişiyi kuzeniyle mi gidecek artık, sevgilisiyle bence mi gidecek? Bence tek gider, ikisini de kendisi yer yani. Vitaminleri döksün Zokalı'daki balıkların üstüne. Zoka'ya da sevgiliyle gidilir yani. Şimdi kuzeni götüreceğini götür sevgilini. Güzel güzel ye orada yemeğini. İyi Yedik. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kılçıklara dikkat edin. Hadi hayırlı uğurlu olsun, iyi bayramlar hepinize. Yarın sabah Bayram Eşekleri özel programında, Panora'nın sunduğu Bayram Eşekleri özel programında tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar iyi bayramlar. İyi bayramlar, hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.